Nine times the color red explodes like heated blood. The battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. Καλησπέρα. 30 Σεπτεμβρίου. Τελευταία ημέρα για το μήνα Σεπτέμβρη. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι στο musicsociety.gr και ακολουθεί η εκπομπή Step Out of Time με τον Κώστα Μελίτη. And when the fire dies, Ares' time is dark. Το ξεκίνημά μας με ένα τραγούδι που δεν καταφέραμε να το ακούσουμε στην προηγούμενη εκπομπή. Είναι η μπάντα των δύο Οσείς και μέσα από το Patri Fires No. 2 έρχεται το Looping Dominus. Thank you. John Dwyer, λοιπόν, ο πολυγραφότατος, εδώ με τους δύο ουσείς από το Patrick Fires No. 2, ήταν το Looping Dominus, σειρά μια από τις πολλές μπάντες που έχουν επηρεαστεί από αυτόν τον ήχο. Είναι η μπάντα από το Denver του Colorado, The Dunk Dunks, μέσα από το Stone Coast EP τους, έρχεται το Midnight Come Rolling. Το Midnight Come Rolling από τους The Dunk Dunks. Θα παραμείνουμε σε αυτόν τον ήχο με επίσης μια πολύ καινούρια κυκλοφορία. Είναι η μπάντα των Sick Alps. Sick Alps, ο δίσκος ο ομώνυμος. Από αυτόν τον δίσκο λοιπόν έρχεται το God Bless Her, I Miss Her. I will. Cults, λοιπόν, και God Bless Her, I Miss Her, σειρά με ένα ντουέτο από την Γαλλία. Είναι η μπάντα των Λιμινάνας, που ουσιαστικά πρόκειται, όπως είπαμε, για το ντουέτο του Λίο και τη Σεμέρι Λιμινάνα. Έχουν μεγάλη αγάπη για την 60's French Pop, θα το καταλάβετε, μέσα από το τραγούδι Salvation που έρχεται από το δίσκο τους Crystal Ennis. Λοιπόν, και Salvation. Σειρά έχει μια split κασέτα. Ναι, καλά ακούσατε. Κασέτα σε μόλις 30 αντίτυπα κυκλοφόρησε. Είναι από τους δύο frontmen της αυστραλέζικης μπάντας των Frowning Clouds. Αρκετές φορές έχουμε ακούσει από αυτήν εδώ την εκπομπή Frowning Clouds. Στην πρώτη πλευρά, στη μία πλευρά μάλλον, είναι η προσπάθεια του Ζακ Όλσεν, ηχογραφής μάλλον σε τετρακάναλο του Ζακ Όλσεν, κάτω από το όνομα Traffic Island. Traffic Island και Steve Azekat. Ζακ Όλσεν λοιπόν, κάτω από την επωνυμία Traffic Island, Steve Azekat. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από αυτή την κασέτα. Βεβαίως όσοι θέλετε να ακούσετε και τα 23 tracks αυτής της κασέτας, μπορείτε να τα ακούσετε και βεβαίως να τα κατεβάσετε με πολύ μικρό αντίτυπο από τη σελίδα του στο Bandcamp. Εδώ έχει σειρά η προσπάθεια και οι ηχογραφήσεις του Nicholas Van Baekel, κάτω από το όνομα Sleepy Head. Sleepy Head λοιπόν και You're a Half, I'll Make You a Whole. Outside show. Head, λοιπόν, If You Are a Half, I'll Make You a Whole. Ήταν λοιπόν από τις ηχογραφήσεις τετρακάναλο των frontman των Frowning Clouds μέσα από τη split κασέτα τους ως Traffic Island και Sleepy Head. Σειρά τώρα με επίσης ένα καινούριο δίσκο από τους πολύ γνωστούς Mundo, το ντουέτο του Ripley Johnson και της Anna Yamanda. Είχαμε την ευκαιρία βεβαίως να τους δούμε και αυτούς live πριν λίγο καιρό. Mundo Circles είναι ο καινούργιος τους δίσκος, βεβαίως μέσα από το label της Sacred Bones. Mundo και Rolling Out. We'll be right back. ήταν η Mundo μέσα από τον ολοκένουργο δίσκο τους με τίτλο Circles στο Rolling Out. Σειρά έχει μια μπάντα από την Καλιφόρνια, είναι οι Cosmonauts. Αν θυμάστε, Cosmonauts είχαμε ακούσει από αυτήν εδώ την εκπομπή το συγκλάκι προπομπό του δίσκου τους. Δίσκος με τίτλο If You Gonna Die, Then I Gonna Die. Από αυτόν λοιπόν το δίσκο έρχεται το Dreamboat. We'll be right back. Dreamboat λοιπόν ήταν η μπάντα των Cosmonauts. Θα αλλάξουμε ελαφρώς τον ήχο, να συναντήσουμε μια γυναικεία μπάντα, κιθαριστική μπάντα από το Λονδίνο. Είναι η μπάντα των Novella. Novella και μέσα από το LP τους, το, μάλλον ένα EP που είναι το ντεμπούτο τους, με τίτλο το όνομά τους, έρχεται το Strange Things. Οι επιρροές, όπως θα ακούσετε, είναι από Pavement, Pixies, σε αυτόν τον ήχο κινούνται. Κυκλοφόρησε και ο επόμενος δίσκος, ντεμπούτο άλμπουμ για την μπάντα από τη Γαλλία με τίτλο Strange Hands. Strange Hands που είναι μπάντα που αγαπά βεβαίως πολύ τα 60's. Strange Hands μέσα από τον δίσκο τους με τίτλο Dead Flowers, που είπαμε ότι είναι ντεμπούτο, έρχεται το Love Illusion. Για ακούστε. Ανεβάσαμε ταχύτητα, μας βοήθησαν σε αυτό οι Strange Hands, ήταν το Love Illusion. Σειρά έχει το ντεμπούτο άλμπουμ από την αυστραλέζικη μπάντα Lords of Gravity. Lords of Gravity, δίσκος που κυκλοφόρησε μέσα από το label Rubble Skunk. Αν θυμάστε, είναι το φανζίν που είχαμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή μας. Μας το έχει αναφέρει ο Σπύρος ότι θα κάνει κάποιες προσπάθειες να εκδώσει κάποιους δίσκους. Είναι λοιπόν ο δίσκος The Curse of Icarus, Lords of Gravity, και από εκεί ένας φας δυναμίτης, το Pirate Lies. Ανοίγει τη δεύτερη πλευρά. Yeah. Ήταν η Lords of Gravity με το Pirate Less. Σειρά έχει μια πολύ πολύ σπουδαία garage band, νέο garage band, παρόλο που έδρασε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μόλις 2 χρόνια, εκεί στις αρχές των 80, συγκεκριμένα σχηματίστηκε τη χρονιά του 1982 και διέλυσαν τη χρονιά του 1984. Είναι η μπάντα των Outta Place, πολύ πολύ σπουδαία μπάντα, με μόλις 2 mini LP κυκλοφόρησαν. Μόλις πέρσι υπήρξε μια επανακυκλοφορία και τα 2 mini LP σε ένα δίσκο μέσα από το γερμανικό label της Screaming Apple. Outta Place και Outta Sight, Outta Mind. Outta Sight, Outta Mind από τους Outta Place, σειρά με μια επίσης σπουδαία garage μπάντα, αυτή τη φορά από την Σουηδία. Σχηματίστηκαν τη χρονιά του 1981 και συνεχίζουν, καλά ακούσατε. Καινούριος δίσκος λοιπόν για τους σπουδαίους Nomads. Ο τίτλος του δίσκου είναι Solna, από εκεί έρχεται το Can't Go Back. Right. ήταν οι Nomads και το Can't Go Back, ενώ το τελευταίο τραγούδι για την σημερινή εκπομπή θα είναι μέσα από το δίσκο που έκανε μετά τους Wipers ο Greg Sage, η θρυλική μορφή λοιπόν του Greg Sage. Ο τίτλος του δίσκου ήταν Straight Ahead, τη χρονιά του 1985, από εκεί το Your Empathy. For that moment, wanted to share the only things that no one else could bear. Do you still see me in the dead of night? What if waiting for a certain spark to set us all ablaze? To set us all ablaze? To set us all ablaze? Λοιπόν, ήταν ο Greg Sage. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για μία ώρα ήταν μαζί σας η εκπομπή Step Out of Time. Εκπομπή που ακούτε μέσα από το musicsociety.gr κάθε Κυριακή στις 8. Να σας υπενθυμίσω ότι όλες οι εκπομπές μπορείτε να τις ακούσετε μέσα από το blog της εκπομπής stepoutoftime.blogspot.gr. Ακολουθεί η Μαρία και η εκπομπή Surrealism. Καλή συνέχεια. Nine times the color red explodes like heated blood. The battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky.